először mindig szomorú leszel, ha spontán frusztrációból bántod magad, aztán boldogság áraszt el, mert a reakciódnak hazudtál, így igazolva önmagad. Én központú világképedet sérelem éri, és ilyenkor borulnak a szigorú elveid. Tömés semmi a dobogó szíved, érzékeny, vérzékeny teremtmény vagy te is.